mediaexpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Już środa, 29 kwietnia, wybiła północ. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Dzisiaj dowiemy się, co dalej z ograniczeniami wprowadzonymi na czas pandemii. Sejm zajmie się kolejnym pakietem ustaw składających się na tarczę antykryzysową. Amerykańska Akademia Filmowa zmienia zasady przyszłorocznych Oscarów. Premier ma dziś ogłosić decyzję w sprawie łagodzenia ograniczeń wprowadzonych w celu walki z koronawirusem. Zapowiedział to rzecznik rządu Piotr Miller. Oczywiście przy znoszeniu niektórych ograniczeń będą nadal obowiązywały szczegółowe wytyczne sanitarne. Pan premier ogłosi zakres tych zmian. Z wcześniejszych zapowiedzi rządu wynika, że następnym etapem odchodzenia od środków ostrożności ma być otwarcie m.in. hoteli i bibliotek. Także dziś Sejm ma się zająć tarczą antykryzysową 3.0. To uzupełnienie wcześniejszych rozwiązań zaproponowanych przez rząd. Według przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy w nowym projekcie znajdowały się wcześniej przepisy umożliwiające zwalnianie pracowników bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Projekt miał też pozwalać na przejęcie przez pracodawcę środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Piotr Duda oświadczył, że zwrócił się w tej sprawie do prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremier Jadwigi Emilewicz. No i dzisiaj mogę powiedzieć z satysfakcją, że z tych wszystkich zmian niekorzystnych dla pracowników, mogę to oznajmić dla członków Solidarności, że to dzięki właśnie panu prezydentowi i także pani premier Emilewicz, dzięki właśnie Solidarności Komisji Krajowej udało się te haniebne zmiany wyrzucić z tej tarczy Trójki. Posiedzenie Sejmu potrwa 5 dni. Posiedzenie Senatu, który pracuje nad przepisami wprowadzającymi głosowanie listowne w wyborach prezydenckich, zaplanowane jest na 5 i 6 maja. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zapowiedział, że przekaże Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców potrzebne do zorganizowania głosowania w trybie korespondencyjnym. Jak wyjaśnił ze spełnieniem prośby, Zamość czeka na wyjaśnienie wątpliwości formalnych. Taki wniosek sprawdziliśmy pod względem formalnym, on miał błędy formalne i poprosiliśmy Pocztę Polską o uzupełnienie, czy decyzja prezesa Rady Ministrów jest prawomocna. Jeśli ta decyzja jest prawomocna, to niezwłocznie taki spis Poczcie Polskiej przekażemy. Poczta Polska, która ma zająć się organizacją listownych wyborów prezydenckich, poprosiła samorządy o udostępnienie jej spisów wyborców. Pocztowcy powołali się na przepisy ustawy o zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa. Prezydenci niektórych miast, m.in. Warszawy, Katowic czy Poznania, zadeklarowali, że nie przekażą poczcie danych, argumentując, że to niezgodne z prawem. Po stronie poczty stanął przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Jeśli są one potrzebne w celu wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową, Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców, podkreślił w piśmie do komisarzy wyborczych Sylwester Marciniak. Aktualny bilans pandemii w Polsce to 12 218 zakażeń i niemal 600 zgonów. Takie dane podało wczoraj po południu Ministerstwo Zdrowia. W sumie we wtorek resort poinformował o 316 nowych przypadkach koronawirusa. Wyzdrowiało jak do tej pory 2655 zakażonych. W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarły już prawie 22 tysiące ludzi. Statystyki dowodzą jednak, że tempo epidemii się zmniejsza. Minister zdrowia Matt Hancock poinformował, że mieszkańcy kraju powinni utrzymać dyscyplinę. Ryzyko drugiego punktu szczytowego epidemii jest realne. Wszyscy razem sprawiamy, że go unikamy, więc proszę, zostańcie w domach, chroncie służbę zdrowia, ratujcie życia. Bilans ofiar nie obejmuje jednak tych, którzy zmarli w domach opieki. To kolejne 3 tysiące osób. We Francji liczba ciężko chorych pacjentów z oddziałów intensywnej terapii spada. Więcej o sytuacji nad Cekwaną wie Marek Brzeziński. Wśród ponad 23 tysięcy zmarłych 14 800 to pacjenci leczeni w szpitalach, nieco ponad 8 800 ofiar to pensjonariusze domów seniora i innych placówek medyczno-socjalnych. W szpitalach wciąż przebywa niemal 24,5 tysiąca chorych, co oznacza spadek liczby hospitalizowanych pacjentów o 571 osób w ciągu doby. Przybywają natomiast nowe przypadki zachorowań. W ciągu ostatnich 24 godzin zanotowano zdiagnozowano ich nieco ponad 1500. W sumie we Francji w wyniku epidemii koronawirusem zaraziło się 129 859 osób. Według Naczelnej Dyrekcji Zdrowia wyleczonych jest prawie 47 tysięcy pacjentów. W tej liczbie mieszczą się tylko osoby hospitalizowane i te z domów seniora. Statystyki nie uwzględniają chorych, którzy wrócili do zdrowia po kuracji w swoich domach. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Amerykańska Akademia Sztuki Filmowej z powodu koronawirusa zmienia zasady Oscarów. W przyszłym roku nominacje będą mogły dostać filmy, których nie było w kinach. To ukłon w stronę serwisów streamingowych i próba dostosowania się do nowej sytuacji. Z powodu pandemii wiele amerykańskich stanów podjęło decyzję o zamknięciu kin, a Hollywood wstrzymało produkcję filmów. W myśl dotychczasowych zasad Akademii film musiał być wyświetlany przynajmniej w jednym kinie w Los Angeles przez co najmniej tydzień, aby być brany pod uwagę przy nominacjach do Oscarów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na północnym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie, będzie od 6 stopni na zachodzie i północy do 10 na południowym wschodzie. Jutro zagrzmi i pojawi się deszcz w centrum, a także na południowym wschodzie. Na termometrach będzie od 8 stopni Celsjusza na wybrzeżu do 19 na wschodzie, a na Podkarpaciu nawet 24. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Elżbieta Korczyńska, witam serdecznie. W związku z tym, że z powodu pandemii koronawirusa zmieniła się ramówka Trójki, to audycja specjalna. Chcemy dziś Państwa zaprosić do absolutnie wyjątkowego świata kolorów i dźwięków, który tworzy od lat Białostocka Fundacja Audiodeskrypcja. O tym już za chwilę. Proszę zostać z nami. Living Fundacja z Białegostoku, jaką jest audiodeskrypcja, zmienia na lepsze życie wielu ludzi w całej Polsce. Proszę Państwa, to naprawdę się dzieje i to są kroki milowe. Film dostępny, teatr dostępny, opera dostępna i sztuka. Ta lista jest bardzo, bardzo długa. Mam nadzieję, że zdążymy dziś opowiedzieć o najważniejszych rzeczach. Są już goście. Witam serdecznie. Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja. Dobry wieczór. Jest też z nami Fokus, pies przewodnik, niezwykle przyjazny owczarek niemiecki. Teraz zachowuje się cichutko, ale gdyby nagle podczas naszego spotkania spod stołu zaczęły się wydobywać dziwne odgłosy, to proszę się nie dziwić, to będzie to niezwykłe zwierzę, które nam towarzyszy. Zacznijmy od wyjaśnienia. Co tak naprawdę kryje się za słowem audiodeskrypcja? Audiodeskrypcja, tak najprościej, jak to zwykle mówią dzieci, to opisywanie obrazu osobom niewidomym. Opisywanie nie tylko samej treści wizualnej, bo w tym opisie staramy się, aby ta treść była tak przekazana, aby również wszystkie walory artystyczne tego dzieła zostały przekazane widzom niewidomym. A jak to wszystko się zaczęło? Co było takim impulsem do założenia fundacji? Tak naprawdę było to, że zarówno i Barbara, jak i ja doświadczyliśmy pewnej utraty, wraz z utratą wzroku, utraty dostępu do kultury i sztuki. Ja wygrywałem różnego typu bilety do kin w polskim radio. Chodziłem na te filmy jako osoba niewidząca. Oczywiście wtedy jeszcze nie było tej audiodeskrypcji. No i miałem takie poczucie, że czegoś mi po prostu brakuje, tak? Że jest film, podam przykład, Pogoda na jutro, pod koniec, nie wiem, minuta, dwie minuty ostatnie filmu, jest melodia, coś się dzieje na ekranie, ludzie się śmieją, ja po prostu nie wiem, o co chodzi, tak? Bo wtedy akurat mogłem tylko oglądać filmy w taki sposób, że słuchałem ścieżki dźwiękowej i na tej podstawie budowałem sobie obraz. No, tak jak możecie Państwo sami sobie wyobrazić, zamykając oczy, oglądając film właśnie bez audiodeskrypcji, bardzo wiele szczegółów po prostu ucieka. No i z tym problemem zmagałem się dosyć sporo czasu, aż wreszcie od właśnie Basi dowiedziałem się o audiodeskrypcji, bo proszę sobie wyobrazić, że w obecnych czasach, możemy w to nie wierzyć, ale przed 2006 rokiem na większości konferencji w wielu instytucjach kultury mówiono tylko o twórczości osób niepełnosprawnych. Ale o odbiorcach, jakimi są osoby niepełnosprawne, zupełnie nie mówiono. No i tak do tego doszło, że po prostu ja z tym problemem, Basia z konkretną wiedzą o audiodeskrypcji, którą znalazła na stronach anglojęzycznych, krok po kroku doszliśmy do tego, że udało nam się zorganizować pierwszy seans. Na stronie Fundacji Audiodeskrypcja można znaleźć film zatytułowany Zwykła randka, ale to absolutnie nie jest zwykła randka, w każdym razie jeszcze w obecnej chwili. Posłuchajmy. Z głębi na pogrążoną w mroku salę kinową rozlewa się mleczny strumień światła. Na jego tle siedzący na fotelach widzowie. Twarze rozjaśnia światło projekcji. Za dziewczyną z chłopakiem w kolejnych rzędach grupka osób. Dwie dziewczyny. Za nimi chłopak i dziewczyna o blond włosach. W jej uchu biała słuchawka. Wokół nich puste fotele. Na kolanach dziewczyny złożona biała laska. Jej dłoń powoli przesuwa się ku dłoni chłopaka spoczywającej na jego udzie. Dotyka jej. Chłopak ściska dłoń dziewczyny. Na jej policzku lśniąca stróżka łzy. Dziewczyna wtula się, chłopak obejmuje ją. Jego oczy są załzawione, powieki wilgotne. Opuszkami palców gładzi jej ramię. Filmowa poświata pojawia się i zanika na ich twarzach. Białe napisy, różne zmysły, te same emocje. Podejrzewam, że z marzeń, aby taka randka była czymś zwyczajnym, czymś, co nikogo już nie dziwi, wzięło się wiele projektów Państwa Fundacji związanych z filmem i kinem dostępnym. I w 2006 roku odbył się pierwszy w Polsce seans kinowy z audiodeskrypcją do filmu Michała Kwiecińskiego Statyści. I to właśnie dzięki Państwa Fundacji do tego doszło. Jak Państwo wspominają ten pierwszy historyczny już seans? Ja go wspominam dosyć dobrze, bo wreszcie się udało. My o audiodeskrypcji zaczęliśmy myśleć już sporo czasu wcześniej. Musiało wiele takich małych kroczków powstać, żeby zrobić ten duży krok. Po pierwsze osoba z kina, która zechciała zrobić coś więcej, aby udostępnić film, no bo wtedy tak naprawdę przecieraliśmy te szlaki. Nie wiedzieliśmy, jak doprowadzić do tego, żeby wykorzystać licencję, żeby w ogóle namówić dystrybutora, producenta do tego, żeby pozwolili nam stworzyć audiodeskrypcję, bo były takie dosyć duże problemy z tym, żeby przekonać producenta i dystrybutora do tego, że my nie zniekształcimy tej ścieżki dźwiękowej, tak? Więc osoba z kina dużo naprawdę zrobiła, Ula. Był także Krzysztof, który był pierwszą osobą, która stworzyła audiodeskrypcję dla nas i czytała tę audiodeskrypcję. My jako organizatorzy i osoby, które zachęcały osoby niewidzące do przyjścia do kina, no wiele, wiele naprawdę takich małych kroczków spowodowały ten jeden duży krok. Oczywiście milowy krok, powiedzmy. Dokładnie. Na pewno też bardzo nam pomogły media. Bywaliśmy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i ten pierwszy seans, no można powiedzieć, to tak czuliśmy się trochę jak na właśnie tym czerwonym dywanie, bo było mnóstwo mediów. My tylko szliśmy co 2-3 metry i kolejna stacja tak chciała, żebyśmy powiedzieli o audiodeskrypcji, o tym, co robimy. Rozgłosiły tą informację, że kino może być dostępne. I tak się udało, tak? Przy pomocy bardzo, bardzo wielu osób udało się naprawdę tą audiodeskrypcję, to hasło audiodeskrypcja upowszechnić w kraju. Ale czy łatwo było przekonać innych o potrzebie audiodeskrypcji? Łatwo nigdy nie jest, kiedy zaczyna się coś nowego. W późniejszych latach mieliśmy naprawdę wiele przykładów takich, których tylko poprzez nasz upór, determinację doprowadzaliśmy do tego, że właśnie audiodeskrypcja mogła być zastosowana w kolejnych instytucjach kultury. Musieliśmy naprawdę bardzo wiele chodzić, wiele rozmawiać z dyrektorami, bo byliśmy po prostu niezrozumiani. Nikt w tamtym czasie zwyczajnie nie kojarzył słowa audiodeskrypcja, nie wiedział, co to jest. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną czytaną na głos w najzwyklejszych kraciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko naszkicowane niedbale przypadkowym ołówkiem w brulionie na spirali. Wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku jak łyżwiarze figurowi oszczędnie. Oszczędnie markujący obrót. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd, wszystkie one prowadziły nas tu. No, wszystkie one doprowadziły nas tu. No. Wszystko przed tobą było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu. Zanim padnie pierwszy klaps, wszystko przed tobą to jak próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Wszystko przed tobą jak symulacja trzęsienia ziemi, jak fałszywy alarm. To tylko ćwiczenia. Ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas. O, o. Ćwiczenia, tylko ćwiczenia. Igor Herbut. Zostańcie w domu z trójką. Potem był rok 2008 i audiodeskrypcja wraz z napisami została zastosowana już na płycie DVD, czyli już taki kolejny krok, nie tylko kino, nie tylko film podczas pokazu, ale film, który można zabrać do domu i sobie obejrzeć. Tak naprawdę naszym ciągle założeniem było to, żeby audiodeskrypcja docierała do jak największej ilości osób i zauważyliśmy po prostu takie bariery w tym, co robiliśmy w Białymstoku, czyli w tych seansach, które były organizowane. One były organizowane właśnie dla osób, które są w Białymstoku. Oczywiście przyjeżdżały grupy z innych miast, ale to zawsze byliśmy ograniczeni do ilości osób, które są na widowni. Chcieliśmy zrobić coś więcej, chcieliśmy dotrzeć do nawet tych osób, które są w małych miejscowościach, bo płytę DVD możemy sobie to, czy nawet w komputerze odtworzyć, czy w odtwarzaczu DVD odtworzyć taki film. Tutaj muszę też wspomnieć o tym, że też staraliśmy się po tym pierwszym sukcesie w 2006 roku pokazać, że audiodeskrypcja może być stosowana właśnie w różnych dziedzinach sztuki. Ta audiodeskrypcja bardzo mocno ewoluowała. Obecnie sztuka filmowa i audiodeskrypcja do niej to już zupełnie inna, można powiedzieć, bajka. Wiemy, jak można ją tworzyć, żeby wydobywać język filmu. Staramy się wydobyć wszystkie walory artystyczne, jakimi posługuje się reżyser, scenarzysta, aktorzy, żeby to wszystko uwypuklić. Nie ukazywać jedynie treści wizualnej, tak jak to było na początku, ale właśnie zastosować tą magię kina, jaką jest język ruchomych obrazów. Z tego jesteśmy naprawdę dumni. Angażowaliśmy również w kolejnych latach aktorów do odczytywania audiodeskrypcji. Aktorzy naprawdę zrobili kawał świetnej pracy. dzięki temu można poczuć ciarki na skórze. Dzięki temu naprawdę osoba niewidoma może czerpać garściami sam warsztat nawet reżyserów, jak film został stworzony. Tak samo nasze takie wyzwania filmowe dotyczyły współpracy z IPN-em, gdzie dostaliśmy fragmenty filmów wojennych, filmów z czasów PRL-u. Musieliśmy się również tutaj pochylić nad filmem, by przedstawić dzieciom niewidomym film, tak by nauczyciele mogli z tego korzystać podczas zajęć, czy też filmy dokumentalne, przyrodnicze. Tutaj zupełnie też audiodeskrypcja nam się ukazała w innej postaci, ponieważ o ile dialogi uzupełniają obraz, w filmach dokumentalnych my nigdy nie możemy powtarzać słów tego, co mówi lektor. Audiodeskrypcja jest jak gdyby tłem do tego, co mówi lektor. I w każdej jak gdyby dziedzinie, czy to film animowany, czy film dokumentalny, fabularny, cały czas rozwijamy nasz warsztat, cały czas szkolimy ludzi, by ta audiodeskrypcja przynosiła jak najwięcej satysfakcji odbiorcom niewidomym. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś jak się wpisywało hasło audiodeskrypcja, to po pierwsze Google proponował nam rozdzielenie słowa audiodeskrypcja na audio, odstęp, deskrypcja. Po drugie, takich stron z tym hasłem naprawdę nie było wiele. One się mieściły na jednej zakładce, czyli to było około 10 wyników odnośnie audiodeskrypcji. Proszę, teraz spróbujcie Państwo pisać audiodeskrypcję i zobaczycie Państwo, ile jest tych wyników. W 2010 roku napisaliśmy pierwsze polskie standardy tworzenia audiodeskrypcji, dzięki którym też udało nam się ukazać taki sposób podejścia do tworzenia audiodeskrypcji, to by osoba niewidząca rzeczywiście widziała obrazami, czyli słowa przechodzą w wyobraźni osoby niewidzącej w obrazu. Wiem też, że tam również pojawił się język migowy. Sama audiodeskrypcja i idea zakłada właśnie wspólny udział w kulturze. To jest właśnie coś, co przede wszystkim nam się udało osiągnąć w 2006 roku, czyli udostępnić kulturę poprzez instytucje kultury. I tutaj tak samo filmy mają pokazać, że jest to szeroka dostępność pod tym kątem, że osoby niewidome i widzące mogą oglądać filmy w tym samym miejscu i czasie. Natomiast cykl audycji Obrazy słowem malowane przedstawia takie dzieła sztuki, które zarysowują nam pewien zakres od prehistorii do współczesności, pokazując jak najbardziej reprezentatywne dzieła dla danej epoki. Przenieśmy się na chwilę do białostockiego Teatru Lalek. W tym teatrze pojawiła się audiodeskrypcja podczas spektaklu Jest królik na Księżycu. Otwierają się, ale nie główne drzwi, a drzwi od szafy. Staje w nich przedziwna postać. Ubrana jest w piżamę, w szaro-niebieskie pasy, ma na sobie wełniany płaszcz do kolan, muszkę usłaną gwiazdami oraz sfatygowany kapelusz. Jest to Tomasz Snaruk. To mi się wydawało, że... O! Trochę mi ciężko się zrobiło od tych waszych strachów i lęków. Chcecie je wszystkie pogrzebać? Nic nie słyszę. To był 2007 rok i taki kolejny krok milowy, teatr dostępny dla dzieci. Skąd akurat taki pomysł i co się od tego czasu zadziało? Ja jeszcze pracując w Polskim Związku Niewidomych prowadziłam również zajęcia plastyczne i teatralne z dziećmi niewidomymi. Naprawdę cudownie mi się te zajęcia prowadziło, bo dzieci bardzo dużo czerpały. Niesamowicie urocze były te zajęcia, bo dzieci są tak ciekawą grupą do pracy, którym się tłumaczy wszystko po kolei, każdy szczegół wizualny, każdą barwę, każdy nawet element dotykowo, bo dziecko zanim nie dotknie, nie nazwie tego słowi, nie pozna czym to jest jak gdyby zupełnie nieznane, powstaje puste pojęcie. Ono się dopiero wypełnia po dotyku, po różnego rodzaju doświadczeniach zmysłowych, oprócz wzroku, bo wiadomo, że wzrok nigdy tego doświadczenia nie wypełni. Ale właśnie chociażby też nasz kolejny krok, audiodeskrypcja w teatrze, to była też częścią tego, żeby pokazać, że audiodeskrypcja to nie tylko sztuka filmowa, to także właśnie dzieła sceniczne. Akurat w Białymstoku udało nam się nawiązać współpracę między innymi Tomasz poprzez rozmowy z dyrekcją naszego białostockiego Teatru Lalek. Sprawił, że w 2007 roku doszło do pierwszego spektaklu z audiodeskrypcją, właśnie z udziałem dzieci. Dzieci niewidome razem z dziećmi widzącymi siedziały na scenie i były jak gdyby częścią spektaklu. spektaklu. Tutaj brały bardzo aktywnie udział w tym spektaklu i co było zadziwiające, że dzieci wchodziły identycznie w ten spektakl jak dzieci widzące. Miały inne oczywiście swój wkład, bo jeśli tutaj akurat mamy ten fragment, w którym aktor się pytał, czy się czegoś boją i mogą wyrzucić te strachy do takiej trumny, która była futerałem od kontrabasu bodajże, dzieci wrzucały swoje strachy, mówiąc, jaki strach rzucają. I to było też piękne takie doświadczenie dla nas, jak z boku oglądaliśmy ten spektakl z dziećmi, że dzieci widzące bały się ciemności, natomiast zupełnie dzieci niewidome miały inne strachy. Nie bały się ciemności. I toż też tak pokazało to zderzenie na przykład właśnie dzieci widzących i niewidomych, że mogą uczestniczyć identycznie, bawić się w tym spektaklu, chociaż zupełnie inaczej go doświadczając. Tam było właśnie tak, że dzieci niedowidzące mówiły, że boją się jasności. Podczas tego spektaklu postaraliśmy się wykorzystać możliwości techniczne zestawów dla osób niedosłyszących i do tłumaczeń symultanicznych, aby nie przeszkadzać z audiodeskrypcją dla innych odbiorców, tak, siedzących na widowni razem z osobami niewidzącymi. I tutaj się to udało. Dzieci niewidzące miały słuchawki i słyszały tylko one audiodeskrypcję. Dzieci widzące, które obok siedziały, nie miały tych słuchawek i po prostu nie miały tej audiodeskrypcji. Dzięki temu też znaleźliśmy nowy sposób na docieranie, tak, z audiodeskrypcją, żeby nie przeszkadzać również o tym, co Basia mówiła, żeby ciągle pokazywać, że audiodeskrypcja, jej ideą jest to, aby integrować, nie tworzyć jakichś barier dodatkowych czy nowych barier dla na przykład osób pełnosprawnych, bo jest audiodeskrypcja do jakiegoś filmu czy do jakiegoś spektaklu, a jednak integrować, jednoczyć i żeby te dzieci czy w ogóle osoby pełnosprawne i niepełnosprawne mogły razem odbierać sztukę. Sitting here eating my heart out, waiting for some lover to call. Doubt about a thousand numbers lately. Almost ran the phone off the wall. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, baby, tonight. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. I'm gonna find some hot stuff. I need some hot stuff tonight. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa, whoa. I'm looking for whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Looking for a lover who needs another. Don't want another night on my own. I wanna share my love with a warm-blooded lover. I want to bring a wild man back home. I've got to have some hot stuff. Sitting here eating my heart out, waiting for some lover to call. Doubt about a thousand numbers lately. Almost ran the phone off the wall. I'm looking for some hot stuff, baby, to see me. I need some hot stuff, baby, tonight. I'm looking for some hot stuff, baby, this evening. I need some hot stuff, oh, tonight. This is Judith Owen. Guys, you can't go out, so enjoy yourselves at home with Troika. Później jeździliśmy bardzo wiele po kraju i organizowaliśmy warsztaty tworzenia audiodeskrypcji i jak najbardziej w kraju naprawdę wiele teatrów prowadziło audiodeskrypcję. To ciągle kolejne teatry, kolejne instytucje kultury starają się też coś zrobić, sprawdzić, ilu odbiorców będzie zainteresowanych ich dziełami, więc to się ciągle rozwija. No, nie możemy powiedzieć, że to kiedykolwiek nawet ustanie, bo możemy sobie tylko to wymarzyć, że każdy spektakl będzie posiadał audiodeskrypcję i na każdy spektakl będzie mogła przyjść osoba niewidząca i otrzymać słuchawki audiodeskrypcję. Tak? To ale jeszcze... od tamtego czasu też bardzo dużo jeszcze się zadziało. Dodatkowo w różnych miastach powstały kolejne organizacje, które również zaczęły upowszechniać audiodeskrypcję. Większość teatrów też już, można powiedzieć, jest dostępna właśnie z audiodeskrypcją, przez to, że wiele organizacji, które zauważyły problem dostępności kultury dla osób niewidomych, pochyliło się nad problemem i zaczęło audiodeskrypcję wdrażać. Tak? Zaczęło również chodzić do instytucji w danym mieście. Właśnie dzięki temu, że w różnych miastach takie organizacje istnieją, pomagają, więc coraz więcej również instytucji audiodeskrypcję wdraża. Już od początku chcieliśmy, by teatr mogły poznawać właśnie dzieci poprzez dotyk. Dlatego też zawsze promujemy, by teatry tworzyły tak zwane dotykowe zwiedzanie, czy to będzie też przed, czy po spektaklu. I dzieci są niesamowicie pod dużym wrażeniem, kiedy mogą mieć kontakt z samymi aktorami, ale też dotknąć tych opisywanych lalek, tych opisywanych rekwizytów, czy też elementów scenografii. Ja osobiście bardzo wiele skorzystałam na tym, że ja doceniam bardzo teraz język filmu, doceniam gramatykę teatralną i doceniam również kompozycję plastyczną. Wcześniej dla mnie, nawet jako osoby widzącej, bo ja straciłam wzrok, ja tego nie zauważałam, tak? Ja dzięki audiodeskrypcji teraz zwracam uwagę na takie rzeczy, które są dla mnie tak wysmakowane i sprawiają, że dzieło jest naprawdę dziełem. Czy też na przykład po raz pierwszy oglądając film, to było takie zderzenie nagle, że zapomina się na przykład o tym, że się nie widzi, tak? Ja sama miałam takie doświadczenie oglądając film, że nagle zapomniałam, że nie widzę, bo na tyle mi się mocno ta projekcja zaczęła wyświetlać poprzez wyobraźnię, że nagle tylko w pewnym momencie mnie coś wyrwało akurat, bo w audiodeskrypcji został opisany dźwięk, a czego nie powinno być, tak? I to mnie wyrwało z obrazu opisanie dźwięku. Ale tak poza tym ja cały czas jakbym tkwiła w obrazie, tak? Dla mnie dialogi i obraz stapiały się, jakbym miała projekcję przed oczyma. To oczywiście potrzeba na to czasu, żeby to się zmieniło. No, nie ukrywajmy, też potrzebne na to pieniądze, bo na przykład dostosowanie teatru musi polegać też na zakupie takiego sprzętu. To nie jest tanie, nie jest to tanie rozwiązanie, więc no, wszystko jakby ma swój czas. My też już dojrzeliśmy do takiej sytuacji, w której za wszelką cenę nie staramy się namówić kogoś do współpracy, tak, do działania. Wiemy, że niektóre osoby potrzebują, czy niektóre instytucje potrzebują więcej czasu na to, żeby dojrzeć. Ja tu przez cały czas szeleszczę papierami, ale mam przed sobą plik kartek, na których są tytuły. Same tytuły, proszę Państwa, projektów zrealizowanych bądź realizowanych przez dzisiejszych gości. Tak przeglądam. Dla mnie takim niezwykłym przedsięwzięciem jest dotykowa paleta barw. Posłuchajmy najpierw materiału na ten temat. Ja lubię kolor biały. Biały jest śnieg i można z niego jakieś ludziki robić. Czasami jest czysta, czasami brudny. Jest śliski gład. Ja bardzo lubię niebieski. Niebieski na przykład jest zimny lód. W lodówce się robi zimna lodówka. Bo jak się zamrozi wodę, to jest wtedy niebieska. Żółte jest słońce, bo bardzo przyjemne jest słońce, no bo takie ten można pojechać na wakacje. Jest żółta cytryna. Takie troszkę twarde. Jak mocno się przytrzyma, a jak delikatnie, to tak troszkę. Piasek jest żółty, czerwony ogień, lawa i serce, i krew, polska flaga. Biedronka może być czerwona, kropki czarne. Mi się czarne kojarzy z ziemią. Noc jest czarna. Literki są czarne. Jak dużo jest rzeczy jest czarnych, bo to są smutne rzeczy. Na czym dokładnie polegał ten projekt? dotykowa paleta barw. W projekcie staraliśmy się stworzyć coś, takie narzędzie, za pomocą którego dzieci niewidome będą mogły uczyć się kolorów, bo z naszego doświadczenia, które mamy z osobami niewidomymi i to, jak bardzo duże braki są w nauczaniu sztuk plastycznych, w nauczaniu w ogóle barw, tak? Dla osoby widzącej barwa jest czymś, jest codziennością. Natomiast osoba niewidoma pozbawiona takich barw, niektóre osoby są bardziej na nie wrażliwe, niektóre mniej. Ale wiemy o tym, że im wcześniej zaczynamy taką edukację wizualną dzieci niewidomych, tym bardziej te dzieci są wrażliwe, tym bardziej dla nich barwa staje się znacząca w życiu. Mamy takie również osoby dorosłe, które od początku dzięki rodzicom, którzy uczyli je, jak te barwy wyglądają, z czym się mogą kojarzyć, teraz są naprawdę bardzo świadome tej barwy, czym ona jest i jak oddziaływuje. Ten projekt miał polegać na tym, że stworzymy taką dotykową paletę barw. Korzystaliśmy tutaj akurat z informacji od pana Marka Jakubowskiego z Owińc, to jest taki ośrodek dla dzieci niewidomych, który powiedział, że do tej pory wiele palet powstawało, ale to są takie palety, które odwoływają się do skojarzeń. Myśmy na początku o takiej palecie też pomyśleli jako skojarzeniu, czyli na przykład żółty, będziemy mieć fakturę cytryny. Ale dzieci nas bardzo szybko wyprowadziły z błędu, żebyśmy nie szukali takich skojarzeń, bo tak jak mogliśmy usłyszeć, dla dziecka czarne są kropki, czarna jest noc, czasami coś, co jest niewymiarowe, tego się nie da objąć, nie da się dotknąć. Podając dziecku misia, słyszeliśmy na przykład, że jest różowy, albo brązowy, albo niebieski, w zależności od doświadczeń i tego, co wcześniej słyszały, jakie miały doświadczenie w swoim życiu. Dlatego postanowiliśmy wykorzystać rzeczywiste właściwości barwy, to czym barwa naprawdę jest, że jest światłem, które odbija się od powierzchni, ma swoją długość i częstotliwość i dlatego wykorzystując podstawowe barwy z palety malarskiej, tych 5 podstawowych barw, odnieśliśmy się poprzez tkaninę do tego, jaka jest długość barwy, jaka jest jej częstotliwość, by pokazać, żeby dziecko mogło dotykając poczuć, jak ze sobą barwy współgrają, jak na siebie oddziaływują. Chociażby taki prosty przykład, barwa biała i czarna. Bardzo przeciwstawne, dlatego na przykład do barwy białej wykorzystaliśmy jedwab, który jest śliski, tak jak dzieci nam mówiły. Z czym kojarzy im się dany kolor, ale uczuciowo, a nie tyle, że fakturą, tak? Że on jest zimny, że on jest śliski, to owszem, to jest faktura, ale to, że jest zimny. Natomiast kolor czarny, zupełna przeciwność, tak? Czarna jest noc. Myśmy wykorzystali akurat tutaj futerko czarne, tak jak ma futerko czarne kot. I żeby dzieciom wytłumaczyć, na czym polega barwa biała i czarna, mówimy też o tym, że światło jest na przykład i falą, i cząsteczką. Fala to coś takiego podobnego na przykład do fali płynącej z prysznica, tak? Coś, co płynie, uderza o jakąś powierzchnię i się rozprasza. Rozprasza się na cząsteczki. I na przykład jeśli byśmy taką rzucili takie okruszki na biel, to część okruszków nam się odbije, zniknie i tam będzie biało, natomiast część tych okruszków zostanie i to będzie coś, to będzie jak gdyby oddzielny fragment barwy, która nam zabrudzi tą biel, tak? Bo nigdy w rzeczywistości taka prawdziwa biel nie istnieje. Ona odbija pozostałe fragmenty innych barw, natomiast czerń pochłonie nam wszystko. Te futerko, kiedy wsypiemy te okruszki, te cząsteczki naszego światła, one wszystkie zginą w tym futerku. I też jak bardzo się między sobą różnią, tak? Futerko długie, czarne, ciemne, natomiast biel jest jasna, odbija promienie, tak? Tam to pochłania, to odbija. Dziecko może skojarzyć, że ubierając się na biało, będzie promienie słoneczne odbijało. Jeśli ubierze się na czarno, będzie pochłaniało te wszystkie promienie światła. Kolejne barwy, niebieska, żółta, czerwona, umieściliśmy pomiędzy właśnie tymi skrajnymi bielą i czernią. Niebieski, żółty i czerwony różnią się fakturą w zależności od długości fali świetlnej. Najdłuższa fala świetlna to czerwień, najkrótsza niebieski, a pomiędzy nimi jest żółć. Tutaj akurat niebieski mamy bawełnę. Jeśli dziecko dotyka jedwabiu, on jest dużo chłodniejszy niż bawełna, ale jest także twardszym. On jest tutaj akurat w tej twardości tkaniny, jej elastyczności. Chcieliśmy pokazać, że to jest ta częstotliwość. Im bardziej jest materiał elastyczny, tak jak na przykład do czerwieni wykorzystaliśmy bardzo gruby polar czerwony, on jest elastyczny, żeby pokazać właśnie, że i jest gruby, czyli ta fala jest długa, ale i elastyczny, czyli ma dużą częstotliwość. Nie rozprasza się tak szybko jak na przykład niebieski, bawełna, które on ona jest bardziej chropowata niż jedwab, ale na przykład żółty, który jest obok niej, też pokazuje nam, że jest chłodniejszy niebieski od żółtego, bo do żółtego wykorzystaliśmy takie froty, które ma na sobie taką delikatną, miękki puszek i dziecko dotykając na przykład bawełny i tego frotę czuje, że na przykład cieplejsze od niebieskiego jest żółć. Cross the way and let me walk for miles and miles and miles. Calm me down when I get scared and hold my life in your hand. A living space inside my head is there for you, like a long lost friend. Innocence and pride makes me vulnerable sometimes. Love ain't enough. Sometimes love just ain't enough. Sometimes love ain't enough. You give it time. Somehow time's all you have. It's a meaning of life and no. Sometimes love just ain't enough. Sometimes love ain't enough. You give it time. Somehow time. Kolejny milowy krok to projekt Opera Dostępna. Proszę sobie wyobrazić, że siedzimy w sali koncertowej. Za chwilę zacznie się przedstawienie. W drugiej stronie, z lewej, wchodzi dyrygent. Staje przed orkiestrą, unosi ręce. Orkiestra wstaje. Dyrygent odwraca się w naszą stronę. Pochyla głowę. Odwraca się. Orkiestra siada. Ujmuje instrumenty. Dyrygent unosi ręce, energicznie porusza. Opera Carmen to była już kolejna opera z audiodeskrypcją i to też właśnie dzięki Państwu takie przedstawienie można oglądać w Polsce. Można było. Tak, dokładnie. Pierwszą operą był Upiór w operze, a w ogóle początek to był w 2007 roku. Właśnie można powiedzieć, na podstawie tego sukcesu, który odnieśliśmy w 2006 roku z filmem Statyści i audiodeskrypcją do tego filmu, staraliśmy się w różne miejsca chodzić i namawiać do wejścia w temat audiodeskrypcji. I tak, gdy się dowiedziałem o powstającym projekcie naszej opery i Filharmonii Podlaskiej, postanowiłem, że po prostu pojawia się u ówczesnego dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej. Dzięki tym rozmowom w odpowiednim momencie udało się wprowadzić do specyfikacji Opery i Filharmonii Podlaskiej właśnie zakup sprzętu do audiodeskrypcji. Czyli wychodził pan tak naprawdę. Można powiedzieć, że tak, bo uznajmy, że w tamtym czasie naprawdę niewiele osób o tym mówiło. Możliwe, że gdybyśmy chcieli teraz to zrobić, może by było troszeczkę inaczej. W ogóle z tą audiodeskrypcją to jest tak, jak tworzymy ją, że pojawiamy się na danym przedstawieniu kilka razy. My byliśmy chyba 2 czy 3 razy wcześniej. Później już 4 raz było to z audiodeskrypcją i owszem, pamiętam tą ekscytację. Co prawda ja też mam dodatkowe obowiązki podczas takiego przedstawienia, związane oczywiście z koordynacją tego wszystkiego, więc biegam w różnych miejscach tej opery, różnego typu rzeczy, staram się dopiąć na ostatni guzik, żeby po prostu odbiorcy później byli rzeczywiście z tego zadowoleni, ale no, pamiętam to podniesienie takiego ciśnienia, tak, że robimy coś znowu nowego, wprowadzamy audiodeskrypcję do nowej instytucji kultury i otwieramy kolejne drzwi, bo tak jak nasze motto brzmi naszej fundacji, otwieramy drzwi do kultury i sztuki. Cieszy mnie to też, że osoby niewidzące były też zadowolone z tego. Wychodziły uśmiechnięte z opery, po Upiorze w operze, po Carmen, po Adonisie Magościa, bo też można powiedzieć, że w tym projekcie Opera Dostępna, który był kolejnym po właśnie tym projekcie w operze, my dodatkowo też dołożyliśmy zajęcia edukacyjne i edukacyjno-filozoficzne oraz oprowadzanie po operze, więc takie kompleksowe podejście do udostępnienia instytucji kultury. Zapraszam teraz na krótką wycieczkę do Galerii Obrazów. Obraz Claude'a Monet. Impresja Wschód Słońca. Monet tworzy go o świcie wiosną 1873 roku. Ukazuje widok z okna w porcie Le Havre. Maluje go farbą olejną na płótnie. Jego wymiary to 48 cm wysokość i 63 cm szerokość. Obecnie wzbogaca on zbiorem Muzeum Impresjonistów Marmottan w Paryżu. Morski port zasnuty mgłą rozpływa się w świetle wschodzącego słońca. Pomarańczowo-koralowo-różowy kolor słońca pulsuje na tle błękitu, szarości i fioletu, nieba i morza. Jedną trzecią górnej części obrazu wypełnia niebo. To mieszanina szarości, błękitu, fioletu i różu. Na jego tle, nieco z prawej, tuż nad linią horyzontu, pulsuje okrągłe słońce. Jego kształt i pomarańczowo-koralowo-różowa barwa rozciąga się pionowym pasem na łagodnych falach morza. Fale zarysowują się na szaro-błękitno-fioletowej powierzchni morza krótkimi, poziomymi pociągnięciami pędzla. Barwy morza i nieba na linii horyzontu są mleczne, rozmyte. Tworzą zamgloną przestrzeń po obu stronach obrazu. W niej rozmyte, nieruchome maszty kilku statków. Wszystkie pociągnięcia pędzla na obrazie wibrują, nasycone mglistym morskim powietrzem. Kolejny krok milowy. Prowadzą Państwo wiele projektów, które można określić jako obrazy słowem malowane i nie tylko obrazy. I sztuka na przykład. Co się kryje za tym hasłem? To internetowa, wirtualna historia sztuki. Dostępna dla wszystkich, nie tylko dla osób niewidomych za pomocą audiodeskrypcji, ale także za pomocą tego, że skrypty, wszystkie skrypty audiodeskrypcji w formie tekstowej udostępnione są na stronie. Także zarówno osoby niesłyszące, które znają język polski, osoby niewidome mogą korzystać z tej strony, podobnie osoby z niepełnosprawnością ruchu, ponieważ staraliśmy się, by ta strona była dostępna wszystkim, również osobom, które mają problemy z ruchomością kończyn górnych i mogą się posługiwać tylko niektórymi skrótami klawiszowymi. Także dbaliśmy o to i będziemy nadal dbać, by strona była dostępna dla wszystkich, również dla osób widzących. Historia sztuki to ogromne wyzwanie. Ogromne z tego względu też, że jako osoba niewidoma nigdy nie mogłam napotkać na jakąkolwiek publikację książkową, jakiekolwiek wydawnictwo, dzięki któremu mogłabym poznać obrazy, których jeszcze nie widziałam. Poznawać historię sztuki dostępną w taki sposób, że nie tylko dowiaduje się o fragmentach obrazów, bo zwykle autorzy historii sztuki odwołują się do ilustracji i można na niej podziwiać to dzieło. Natomiast osoba niewidoma niestety jest tego pozbawiona. Te dziwne odgłosy to fokus tutaj się kręci. Jego dzwoneczek. I dlatego też nasze marzenie, takie od początku, już od pierwszego naszego projektu dotyczącego dzieł sztuki, obrazy słowem malowane, radiowe spotkania z audiodeskrypcją nie tylko dla najmłodszych, gdzie było 12 audycji i 12 dzieł w Polskim Radiu Białystok. Emisja była w roku 2011. Tutaj chcemy, by historia sztuki, która jest tworzona, powstaje od dawien dawna, od prehistorii, była tworzona przez każde dzieło, do którego zarówno powstaje audiodeskrypcja, umieszczamy zawsze ilustracje na licencji Creative Commons, czyli tak, żeby była dostępna i zgodna z prawami autorskimi, z możliwością jej wykorzystywania, ale także z analizą opisową, czyli mamy również, współpracujemy z historykami sztuki z całej Polski, można powiedzieć, którzy nam tworzą analizy mówiące o kontekście kulturalnym, o kontekście historycznym, w którym to dane dzieło powstało. Myślę, że z czasem będzie coraz więcej, bo to też jest tak, że niektóre osoby czują się lepiej w niektórych epokach, a niektóre no po prostu w niektórych epokach się niezbyt dobrze czują, tak? Więc staramy się też dobierać osoby, zapraszać do współpracy osoby, które będą mogły wnieść coś więcej do naszej historii sztuki, żeby po prostu odbiorcom pozwolić na zagłębienie się w tematykę. Na stronie isztuka.edu.pl można odnaleźć już te dzieła. Zarówno jest do odsłuchu stworzony player, można za pomocą tego playera odsłuchać audiodeskrypcję czytaną przez aktora lub aktorkę, w zależności od dzieła, czy też na przykład przeczytać analizę opisową do tego dzieła. Sporo przed nami, a to nie jest jeszcze koniec, bo wiadomo, że możemy tak naprawdę tworzyć i dodawać kolejne dzieła, no w nieskończoność. Czy udoskonalają Państwo ten projekt? Czy już właśnie w trakcie pojawiły się pomysły, żeby jeszcze właśnie coś dodać, nie tylko dzieła kolejne? Znaczy, u nas było tak, że sam początek projektu był bardzo szeroki. Tam miało być dodatkowo więcej narzędzi, które miały wspierać nauczycieli. Chcieliśmy przygotować od razu tyflografiki do każdego dzieła, co nam się nie udało ze względów finansowych, by taka tyflografika przy każdym dziele była gotowa do wydruku 3D. Ale mamy nadzieję, że z czasem powoli uzupełnimy cały portal tak, by również osoba niewidoma nie tylko słuchowo, ale i posiadając drukarkę 3D, która mam nadzieję będzie z czasem coraz bardziej dostępna, nawet finansowo, będzie tańsza, że osoba niewidoma będzie mogła sobie pozwolić na taki wydruk. Zwyczajnie będzie mogła wydrukować dzieło, poznawać je dotykowo, a także właśnie poprzez odsłuch samej audiodeskrypcji. No cóż, to marzenia. Proszę powiedzieć, gdzie Państwa będzie można spotkać w najbliższym czasie? Myślę tu oczywiście o projektach. Najbliższy projekt, ten, który realizujemy i skupiliśmy się bardzo mocno na nim, to jest oczywiście jej sztuka, więc mógłbym odpowiedzieć, że w świecie wirtualnym możemy najbardziej, najszybciej nas można spotkać. Po wyjątkowym świecie kolorów i dźwięków oprowadzali nas dziś Barbara Szymańska i Tomasz Strzymiński z Białostockiej Fundacji Audiodeskrypcja. Życzymy dobrej nocy. Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska. Hi, this is Jack Severetti here, asking you all to please stay at home with Troika. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi. C'è ancora tempo